Raibó, què estàs fent? Estic tallant el raïm. Perquè si no venen totes les abelles i els ocells s'ho mengen. Com estan els teus fills? Com es... Bé, molt bé. Aquestes flors que tens per aquí, de quina mena són? Doncs em sembla que es diuen flor de la passió. Toma, toma, ya está. ¿Y con esas uvas ya tienes para comer todo el año? Sí, hombre, todo el año no, porque se estropean, pero un mes o así, sí. ¡Mira, Ivo! Ah, porque solo sale durante este mes. No, llevan saliendo en estos últimos meses y ahora se recogen. Ah. Están buenas. ¿Os agrada el raïm? A mi molt. Que t'han sortit? Ui, no. No, ara els triem, agafem els que estan bons i els repartim a més gent perquè són masses per nosaltres. I els deixeu que s'acabin de fer madurs? Sí. Animals, sí, dos, el Nico i el Leo. I bueno, i aquí hi ha moltes abelles, aquí amb el raïm.